السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنعوذ بالله من البدع والضلال. عباد الله، فقد ذاب شهر الصيام والقرآن، فقد ذهب شهر الجود والكرم، فمن أحسن فيه فعليه أن يحمد الله، ومن أساء فعليه أن يستدرك ما فاته في عمره. نو إسلام أمندوك موزي وفنغا موزي wa Qur'an, mwezi wa baraka, mwezi wa ukarimu, mwezi wenye kheri, mwezi ambao ndani yake kuna usiku mmoja wenye thamani ya sawa na miaka 83, Lailatul Qadr. Ndugu Islam, tunayo furaha ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala aliyetuafikisha kukamilisha mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Fama alaina, hakika jambo la wajibu juu yetu ni kumshukuru Allah tabaraka wa taala juu ya hii neema kubwa ya kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini hapo hapo lazima tuwe na masikitiko kwa kuondokewa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wenye kheri, mwezi wenye baraka, mwezi wenye neema mbalimbali ambazo kila mmoja amezishuhudia ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndugu Waislamu, hakika watu wametofautiana ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ulioisha. Kuna watu ambao as-sabiqun waliopiga hatua kubwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, hawakuacha kheri yoyote isipokuwa wameikimbilia. Ni watu ambao wamekuwa mstari wa mbele kusimama kisimamo cha tarawih, wamekuwa mstari wa mbele kufunga wamekuwa mstari wa mbele kutoa, wamekuwa mstari wa mbele kuisoma Qur'an, wamekuwa mstari wa mbele kuamrisha mema na kuzuia maovu, wamekuwa ni mstari wa mbele kutangaza amani na utulivu katika miji yao. Lakini kuna wengine wakati na kati walikuwa na bidii mwanzoni, waliofika mwishoni wakawa vivu, wakaihama misikitini mwishoni, wakaihama Qur'ani mwishoni, wakaacha kheri mwishoni, hali ya kuwa mwanzoni walikuwa ni watu wenye bidii. Lakini kuna aina ya tatu, wale hawakufanya lolote, walikuwa ni watu wa kulala ndani ya Ramadhani, walikuwa ni watu wa vigenge na vijiwe, walikuwa ni watu wa mipira, walikuwa ni watu wa porojo ndani ya Ramadhani, walikuwa ni watu wa maigizo, wamepoteza umri wao ndani ya mwezi wa Ramadhani bila kuona aibu. Ndugu Waislamu, wale waliofanya bidii basi wazilinde kheri zao, wasije wakaziharibu baada ya Ramadhani kuondoka. Na wale waliokuwa kati na kati basi wazidishe na wapambane, kwani misimu ya kheri bado ipo, na Muislamu anatakiwa kufanya maisha yake yote kuwa ni msimu wa ibada, ni msimu wa kheri. Faqad kana salaf, walikuwa wema waliotangulia wakisema, kunu rabbaniya, kunu rabbaniyun wala takunu ramadhaniyun, kuweni ni watu wa kumwabudu Allah wala msiwe ni watu wa kuabudu Ramadhani. Ndugu Waislamu, siku alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, akachaguliwa Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu, akasimama mbele ya watu akawaambia maneno yafuatayo. Akawaambia, man kana ya'budu Muhammada, yule aliyekuwa akimwabudu Muhammadi, fa inna Muhammada qad mata, hakika Muhammadi kashafariki, ina maana ibada yake itasimama, itakatika. Wa man kana ya'budu Allah, na yule aliyekuwa akimwabudu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut, hakika Allah yuko hai wala hafi. Na vile vile sisi tunasema, man kana ya'budu Ramadhani, yule aliyekuwa akiabudu Ramadhani, ni mpole ndani ya Ramadhani, alikuwa akiabudu Ramadhani, ameacha maovu kwa sababu ya Ramadhani, amekimbilia msikitini kwa sababu ya Ramadhani, tunamwambia fa inna ramadhana kad dhahaba, hakika Ramadhani imeondoka, utarudi kwenye maovu yako baada ya Ramadhani kama ulikuwa unaabudu Ramadhani. Lakini man kana yaabudu Allah, yule aliyekuwa anamwabudu Allah ndani ya Ramadhani, atambue kwamba Allah yupo ndani ya Ramadhani na baada ya Ramadhani. Allah ndiye mwenye Ramadhani na Allah ndiye mwenye Shawwal, Allah ndo mwenye miezi yote. Ni lazima tumwogope Allah tabarak wa taala ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Ndugu Waislamu, Ramadhani imeondoka kana kwamba ilikuwa ni wiki moja, na kama Allah alivyotuambia ni masiku machache, ayama ma'dudat, ni masiku machache mno yenye kuhesabiwa. Sasa basi twatakiwa mwisho wa Ramadhani tumtukuze Allah tabarak wa taala, walitukmilu al-idda, na ikamilisheni idadi ya mwezi wa Ramadhani, walitukabbiru Allah, na mtukuzeni Allah tabarak wa taala, mumtukuze Allah tabarak wa taala, ala ma hadakum, kwa yale ambayo Allah amekuongozeni, wala allakum tashkurun, ili mpate kumshukuru Allah tabarak wa taala. Ndugu Waislamu, fahadha yawmun adhim, siku ya leo ni siku kubwa kwa Waislamu, ni siku tukufu kwa Waislamu, ni siku ya furaha. Allah ameturuhusu tufurahi, ameturuhusu tusherekee, tule vizuri, tuvae vizuri, tulishane vyakula, tutembeleane, furaha ambayo hakuna kuchupa mipaka ndani yake. Ndugu Waislamu, amepokea al-Imam Muslim alayhi rahmatullah hadithi kutoka kwa sheikh wake Musa ibn Ismail at-Tabudhaki kutoka kwa Hammad ibn Salama kutoka kwa Humaid ibn Abi Humaid at-Tawili kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu. Anasema sahaba huyu mtukufu, kadima Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-Madina. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja katika mji wa Madina, alikuta maansar wenyeji wa mji wa Madina, lahum yawman, wana siku mbili, yalabuna fihima, wanacheza na kufurahi ndani ya siku hizo mbili. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawazuia siku hizo mbili kwa sababu walikuwa wakisherekea katika siku hizo zama za jahiliya. Akawaambia, hakika Allah amewabadilishieni siku nzuri na bora kuliko hizo mbili, nazo ni siku ya Eidul Adha na Eidul Fitr. Kwa hiyo siku ya leo ni siku ya sherehe, ni siku ya furaha, na Waislamu hawana siku kuu katika ulimwengu huu isipokuwa siku kuu mbili peke yake, Eidul Adha na Eidul Fitr. Siku kuu zote zilizobakia katika Uislamu hazitambuliki, ni siku kuu zilizorithiwa ima kutoka kwa Mayahudi na wengineo. Kwa hiyo leo ni katika siku kuu ambayo tumeruhusiwa kufurahi na kumshukuru Allah tabarak wa taala. Anasema Allah tabarak wa taala, qul bi fadlillah, sema kwa fadhila za Allah, kwa fadhila za Allah alizotujalia kwa huu Uislamu Allah aliyotupa, na hii Qur'an, wa bi rahmatihi, na rahma ya Allah tabarak wa taala, fabidhalika falyafrahu, basi furahini. Furahini kwa huu Uislamu, furahini kwa hii Qur'an, furahini kwa huyu mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hilo ni bora kuliko yale wanayokusanya. Ndugu Waislamu, katika mazungumzo yetu ya leo, hapana budi kukumbusha jambo moja la msingi katika maisha yetu, ala wa huwa, nalo lenyewe atamassuku bid-din, kushikamana sawasawa na dini, kushikamana na haki, kuwa na msimamo katika dini yako, kuwa na msimamo katika haki ulionayo. Hili ni jambo la msingi katika maisha tulionayo. Izzul muslimin fi tamassukihim bid-din, heshima ya Waislamu ipo katika kushikamana na dini yao, kushikamana na Uislamu, ule Uislamu sahihi aliyokuja nao mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Uislamu ndio dini ya haki. Qala Allah, anasema Allah tabarak wa taala, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Allah tabarak wa taala ni Uislamu. Lakini pia Allah tabarak wa taala anasema, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dini ya Uislamu ni dini ya amani, ni dini inayompa kila mtu haki yake, ni dini ambayo imempa mwenye Allah muumba wa mbingu haki yake. Dini ya Uislamu inaamrisha kuiweka kila haki mahala pake, haki ya Allah aabudiwe wala asishirikishwe na chochote, haki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam afuatwe wala asiasiwe, haki ya masahaba kuifuata dini ya Allah kwa ufahamu wao wema waliotangulia, haki ya maulama, ya wasomi wetu, kuwaheshimu na kufuata miongozo yao, haki ya watawala wa dola wanaoitawala dola waheshimiwe, waombewe dua, lakini wanasihiwe kwa siri na yale mabaya yanayotokea upande wao. Watu wamwombe Allah tabarak wa taala waongoze, lakini wasiwachochee watu dhidi ya watawala wao. Haki ya wazazi kusikilizwa na kutiiwa katika yale yaliyokuwa ni mema, haki ya mke juu ya mume wake, haki ya mume juu ya mkewe, haki ya watoto, mpaka haki za watu wasiokuwa Waislamu. Pia Waislamu umewapa haki zao, wasidhulumiwe, wasifanyiwe uadui ambao hauna sababu za kimsingi katika sheria ya Uislamu. Lakini pia haki za mali, watu wasichukue mali za watu kwa dhulma. Wametokea baadhi ya watu katika Waislamu wenye ufahamu uliokuwa mbaya wakahalalisha mali za watu bila haki, wakaziita kuwa ni jihadi. Jihadi katangazwa kwa ufahamu uliokuwa mbovu kwamba mtu kupora mali za watu anasema hiyo ni jihadi. Watu kuvaa mabomu wakajilipua wakasema kuwa hiyo ni jihadi. Mambo kama haya Uislamu umeyazuia. Uislamu umezuia vitendo vya namna hii, kuharibu mali za watu hata kama si Waislamu, kuchukua haki ya mtu pasipokuwa na haki, kujichukulia sheria mikononi hali ya kuwa utawala upo. Haya ni mambo ambayo Uislamu wetu umeyazuia, na Uislamu umeamrisha watu kuwa na amani na kuilinda amani, bali amani inalindwa kabla ya riziki. Ibadallah, simameni sawasawa katika dini yenu, simameni sawasawa katika Uislamu wenu. Hakuna mlicho nacho katika maisha haya zaidi ya dini yenu. Hiyo ndiyo mtakayoondoka nayo, ndiyo itakayoweka mahala pazuri huko mbele ya Allah tabaraka wa taala. Athabatu ala dinillah, kuthibiti katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Thibitini na mtambue kwamba dini hii Allah atainusuru, na ukishikamana na haki Allah atakunusuru. Fahamuni kwamba haki Allah atainusuru, na siku zote haki iko juu wala haikai chini. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, inna Allah zawaliya al-ard, hakika Allah amenikusania ardhi. Faraaitu mashariqaha, nikaona mashariki ya ardhi na magharibi ya ardhi. Wa inna amra ummati, hakika jambo la umma wangu Uislamu huu, la sayablughu ma zuwiya li minha, utafika kule nilikokusaniwa. Kwa hiyo ukishikamana na Uislamu Allah atakunusuru, hata kama utabaki peke yako Allah atakunusuru. Utapita mahala ambapo utarajiwi, itakuja misukosuko mbalimbali, utapita katika mashimo makubwa, utapita kwenye vichaka vikubwa, lakini utafika. Na uamini kwamba wewe hauko peke yako, uko na maswahaba, uko na salafu sale, uko na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haki itanusuriwa hata kama yatabaki nayo mtu mmoja. Jambo la msingi ni wewe kuthibiti katika dini yako. Ukiiacha ni juu yako, na ukiishika ni kwa ajili yako. Ibadallah, athabat ala dinillah, kuthibiti katika dini ya Allah tabaraka wa taala, kuthibiti katika Uislamu, kuthibiti katika haki, Uislamu uliokuwa sahihi. Muislamu hatakiwi kulegalega katika dini yake, wala hatakiwi kufuata matamanio ya nafsi yake. Anatakiwa afuate Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Izzul muslimin, heshima ya Waislamu, fi tamassuki bid-din, itapatikana katika kushikamana na dini yao. Wako watu walidhani kwamba heshima ya Uislamu iko kwenye maandamano. Maandamano katika Uislamu hakuna. Uislamu umezuia mambo hayo. Wengine wakadhani Uislamu, heshima ya Uislamu iko kwenye vyeo. La, wakangaika na vyeo wakaacha Uislamu wao. Wengine wakadhani heshima ya Uislamu iko kwenye kupata mali. Khalasi wakangaika na mali wakaacha dini yao. Ndugu Waislamu, katika nasaha zetu za leo tunawakumbusha kushikamana na dini yenu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan-nahar, Uislamu huu utafika kule ulikofika usiku na mchana. La yatruku Allahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allah, Allah hatoacha nyumba zenye thamani au nyumba zisizokuwa na thamani, nyumba za vijijini au nyumba za mijini. Allah atauingiza Uislamu huu bi'izzi azizin, sawasawa Uislamu umeshikamana na watu wenye heshima, watu wenye uwezo, au utakuwa umeshikamana nao watu wa kawaida wasiokuwa na lolote. Allah ataunusuru Uislamu. Tunachowasi ni watu kushikamana na manhaju salafi. Da'wa hii ad-da'wa salafia, da'watu mubaraka, da'wa ya haki. Nikimalizia na saa zangu, yako mambo ambayo yatakusaidia kudumu katika dini yako mpaka mwisho wa pumzi zako. Yako mambo ambayo unatakiwa kushikamana nayo yakusaidie kuwa na thabati katika Uislamu wako. Jambo la kwanza, Jambo la kwanza at-taqarrub ila Allah, ni kujikurubisha kwa Allah, bi talabi ilmi nafi, kwa kutafuta ilmu yenye manufaa, kwa kusoma dini yako. Dini itakufanya uwe imara katika Uislamu wako. Usipokuwa ni mtu wa kusoma Uislamu, ipo siku utarudi nyuma, utapinda, utauacha Uislamu, utaiacha haki, utafurahi ukifurahishwa, sio dini ya Allah kienda sawa. Utachukia ukichukizwa, sio kwamba dini imekosewa. Hautokuwa na mapenzi kwa dini ya Allah tabarak wa taala. Tunahimiza Waislamu kusoma Uislamu wao. Ujinga unapelekea Waislamu wanafanya mambo ya hovyo, mambo ambayo kila mmoja anatucheka. Kwa nini? Kwa sababu Waislamu hatutaki kusoma Uislamu wetu. Lazima tusome dini yetu. Jambo la pili litakalokufanya wewe uthibiti katika dini yako ni mulazama tuswalihini, kushikamana na watu wema, kuishi na watu wema. Na watu wema tunawakusudia kwanza ni maulamaa, maulamaa wa da'wa hii salafia, maulamaa wetu ambao wametangulia na waliokuwa hai, na kushikamana na miongozo ya mashekhe zetu ambao wanatulea katika da'wa hii salafia. Mashekhe zetu wanaotuongoza katika haki, wanaotuelimisha, lakini pia nakuwa na masalafi. Al-Allama Muqbil rahimahullah ta'ala anasema alladhi yuqsimu dhuhuran bi'ahlil bid'ah ahlal bid'ah, jambo linalovunja migongo ya wazushi, aljarhu wat-ta'dili, kujeruhi na kuadilisha, kumkosoa aliyekosea na kumweka sawa yule ambaye ameenda kinyume, lakini pia na kuwahama watu wazushi, watu wa bid'ah ambao wanaenda kinyume na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ili itakupa thabati katika dini ya Allah. Ndugu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadith aliyopokea Imam Muslim kutoka kwa mashekhe zake Abu Bakar ibn Abi Shayba, lakini pia Abu Kurayb Muhammad ibn Al ibn Al-Ala, kwenda katika njia Hisham ibn Urwa, kutoka kwa Urwa ibn Zubair, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi anasema nilimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, niambie katika Uislamu kaula, neno ambalo sitouliza yeyote kuhusu neno hilo, nitashikamana nalo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akambia, qul amantu billah, sema nimemwamini Allah, thumma istaqim, kisha kuwa na msimamo. Simama imara katika dini yako. Simama imara, hujui utaondoka sangapi. Mitihani ni mingi. Rafiki asikutoe katika manhaji salafi. Wala mke asikutoe katika da'wa salafia. Mume asikutoe katika da'wa ya haki. Shikamana na dini yako. Ukifa hautaondoka na fulani wala kuondoka na fulani. Weka mbali rai zako, shikamana na haki. Haki ni nzito na haki ni chungu ikiwa wewe utakuwa haujaimarika. Kwa hiyo ndugu Waislamu, hizi ni nasaha zetu za leo. Izzul muslimin, heshima ya Waislamu ipo katika pale watakapokuwa wanashikamana na Uislamu wao, kushikamana na da'wa salafia, kushikamana na da'wa ya haki, kushikamana na Uislamu uliokuwa sahihi. Allah tabarak wa taala atatunusuru. Tutosheke na nasaha hizi kwa leo. Tunamuomba Allah tabarak wa taala airejeshe Ramadhani kwetu sisi tukiwa hai, na itukute tukiwa salama, tukiwa tuna afya wa dini na afya za viluini. Lakini tunamuomba Allah tabarak wa taala atukubalie funga zetu, visimamo vyetu, sadaka zetu, toba yetu, yote ya khair tuliyofanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na wakumbusha Waislamu, leo ni siku ya kufurahi, ni siku ya kula, ni siku ya kunywa, ni siku ya kuvaa vizuri, lakini epukeni maasi katika siku hii. Tusisherekee kwa kumuasi Allah tabaraka taala. Akina mama, msitembee uchi, msivue hijabu zenu, wala msiwavalishe mabinti zenu ovyo, wala msiwaruhusu mabinti kuzurura usiku eti kisa ni Idi. wakaenda kuzurura, wanaingia majumbani saa 4 usiku, alafu wanavua hijabu zao nguo za stara, wanaenda kuvaa nguo za kawaida ili wapige mapicha. Haya yote ni haramu. Badala ya kushukuru tutakuwa tunakufuru. Msifanye israfu kwenye vyakula. Ole wenu msifanye israfu. Chungeni jambo la israfu katika mambo yanayoleta umaskini, yanayoleta maisha magumu, ni kufanya israfu katika vyakula. Lakini pia chungeni kusherekea kwa muziki. Msipige muziki, muziki ni haramu. Msipige muziki katika majumba yenu. Msifungulie muziki ikawa ni sababu ya kumwasi Allah tabaraka wa taala. Leo sio siku ya kutembelea makaburi kama watu wanavyofanya, eti siku ya Idi ni siku ya kutembelea makaburi. Leo ni siku ya kufurahi, ni siku ya kuwaombea dua wenzetu waliotangulia, wala si kufanya uzushi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam hajafanya wala hajatuelekeza. Barakallahu li wa lakum بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة والحمد لله.